რუსეთის ბაზების პირველი ეშელონი უკვე გავიდა საქართველოდან, მას აცილებდნენ გახარებული მოსახლეობა და არყის თვალცრემლიანი რეალიზატორები. მოგესალმებათ ღამის შოუ დავით გოგიჩაიშვილთან ერთად. სიახლეებს რაც შეეხება ამ დღეების განმავლობაში, გუშინ ეთერში იყო მის სამყარო, რომ გაიმართა. ყველაზე დასამახსოვრებელი მომენტი დამეთანხმებით ალბათ ამ კონკურსზე იყო ის, რომ წამყვანი კონკურსზე სპილოცი გამოვიდა. რა თქმა უნდა, ეს ისეთი იდეა, რომ აიტაცებენ ამას სხვა ქვეყნებიც, რომლებშიც ჩატარდება სილამაზის კონკურსები. ავსტრალიაში წამყვანი კენგურუთი შემოვა, კანადაში წამყვანი გრიზლით შემოვა და საქართველოში წამყვანი ოპელ ვექტრათი შემოვა. სხვა სიახლესაც შეხება, საქართველოში იგეგმება ცნობილი ადამიანების პირადი ნივთების აუქციონი, სადაც ესე იგი ცნობილი ადამიანები რაღაც ნივთებს გაყიდიან. კახა ბენდუქიძე აუქციონზე გამოიტანს ათლარიან მონობარათს და საწყის ფას დაადებს 11 ლარს. ბადრი პატარგაშვილი აუქციონზე იტყვის, რომ სხვა მე რა გამაჩნიაო და ფულს გამოიტანს გასაყიდად. შალვან ათელაშვილი ამ აუქციონზე გაყიდის გიორგი გუგავას. ამ აუქციონზე აგრეთვე გამოტანილი იქნება გაზეთი ჯორჯიან ტაიმსი, ოღონდ არა როგორც ცალკე ექსპონატი, არამედ სხვა გაყიდული ნივთების შესაფუთად იქნება გამოყენებული ეს კაზე. ქართულ პოლიტიკურ არენაზე ნახეთ ალბათ გამოჩნდა შალვან ათელაშვილი 2, ანუ გია მაისაშვილი, რომელმაც ჩაატარა ყრილობა ამ თავისი პარტიის მომავლის მთავრობის ყრილობა ჩაატარა და ამ ყრილობის შემდეგ განაცხადა, რომ კი ცოტა ხალხი მოვიდაო, მაგრამ ალბათ ჩემი ბრალიაო, იმიტომ რომ ცუდ დროს დავნიშნევა ეს ყრილობაო. წინაკვირაში იყო ფაბრიკა ზიოზდის კონცერტი და ესე ახლოს არ უნდა ჩამესვა ამაშიო. როდესაც ესე იგი ეს ყრილობა დამთავრდა, მან მოსახლეობას მიმართა ძალიან უცნაური ლოზუნგები ჰქონდა. ერთი ასეთი ლოზუნგი იყო, ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ლოზუნგი იყო: ცრემლები არ დამანახოთო. ანუ ის ხალხს ესე ეუბნებოდა, ცრემლებს ნუ დამანახებსო. შემდეგ ის წავა გურიაში, გია მაისაშვილი, იქ თავისი ლოზუნგი იქნება: კურცხალი არ დამანახოთო. რუსეთში მიემგზავრება გია მაისაშვილი, იქ ლოზუნგი იქნება: ნიპლაჩ დივჩონკა. იამაიკაზე აპირებს, რა თქმა უნდა, წასვლას, ლოზუნგი იქნება: No woman, no cry. და ბოლოს გია მაისაშვილი ჩავა არგენტინაში, სადაც მისი ლოზუნგი იქნება: Don't cry for me, Argentina. ყველაზე გია მაისაშვილზე, რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ იგი ყველაზე შედეგიანი პოლიტიკოსია დღესდღეობით, იმიტომ რომ, აი ვიცი, ორი დღე არას ჩამოვიდა და ბაზების გაყვანა დაიწყო უკვე. აი ეს გია მაისაშვილის დიდი დამსახურება. ღამის შოუ სტუდიაში მოგდის ხოლმე წერილები, რომელიც აი ბევრი წერილი დაგვიგროდა და ჩვენ პერიოდულად გაცნობთ ხოლმე ამ წერილების შინაარსს და ეხლაც რამდენიმე მათგანს წარმოგიდგენთ ამ წერილებიდან. ერთი ასეთი წერილი: წერთ ანდორიდან. ძალიან გვიყვარს თქვენი გადაცემა, ხშირად ვუყურებთ ხოლმე. ცუდი ისაა, რომ ჩვენთან ანდორაში რუსთავიორს არ აჩვენებს და საღამოობით ანდორას მთელ მოსახლეობას ესპანეთში საყურებლად გვიწევს გადასვლა. დიდი მადლობა ყველაფრისათვის პატივისცემით, ანდორას მთელი მოსახლეობა: ხუანი, ერნანდო, მარია და პატარა ლუიში. წერტ ქართველი კერპთაყვანის ცემლები. ძალიან მოგწონს ღამის შოუ, მაგრამ ერთი თხოვნა გვაქვს: ჰედლაინების დროს ჩვენს ღვთაებას უკან ნუისვით ხოლმე. კიდევ ერთი ასეთი წერილი: წერტ სატერკალმების მჭამელთა საზოგადოებიდან. ძალიან მოგწონს თქვენი გად. წერტ ვორონეჟის ფაკელის საფეხბურთო კლუბის ხელმძღვანელობა. იქნებ რაიმე ხუმრობა ჩვენზეც მოიფიქროთ. ვთავაზობთ სტატისტიკას: 17 თამაშიდან მოვიგეთ 10, ფრედ დაამთავრეთ 3, წავაგეთ 4, ბურთების შეფარდება 29-15-დან. მწვრთნელები არიან ძალიან ახალგაზრდები, მეკარე როდესაც გოლს უშვებს, პირის ხოლმე. მცველები ვერ ლაპარაკობენ ნორმალურად ვორონეჟულად. ნახევარმცველები არიან მსუქნები და იგინებიან და თავდამსხველები ცუდად უკრავენ. მე მგონი ყველაზე კარგად ხუმრობის მოფიქრება შეიძლება ბურთების შეფარდებაზე. დააკვირდით 29-15-თან. კიდევ ერთი ასეთი წერილი. გწერთ იაპონიიდან. ძალიან მოგწონს თქვენი გადაცემა. ყოველ დილით მოუთმელად ველით შენს გამოჩენას. ერთი კითხვა გვაქვს, რატომ ქვია გადაცემას ღამის შოუ? როცა დილით უყურებთ ხოლმე, ალბათ ესეც ერთგვარი ხუმრობაა. და კიდევ ერთი ასეთი წერილი საინტერესო, წერტ აჭარის დედაქალაქ ლაგოდეხიდან. გუშინ გეოგრაფიის და ქართულის მასწავლებლებმა ორიანები დამიწერეს. გეოგრაფიაში გასაგებია, მაგრამ აი ქართულის მასწავლებელმა ორიანი ვითომ დამიწერა არ ვიცი. და რა თქმა უნდა, შევეხოთ ტელეპროექტს, რომელსაც ეწოდება ანტანი. პოპულარული გახდა ეს პროექტი და შესაბამისად არაერთგვაროვანი გამოხმაურებები ამ პროექტთან დაკავშირებით. ტელეკომპანია კავკასიამ განაცხადა, რომ ეს პლაგიატი არის, ჩვენგან მოიპარესო ეს ფორმატი, იმიტომ რომ რამდენი ხანია ჩვენ აქ 6 თანამშრომელი ვართო. 24 საათი აქ ვართ და დღეში 10 ლამს გვაძლევენ. ტელეკომპანია პირველი სტერეოს მესვეურებმა განაცხადეს, რომ ჩვენ ახლა ვაპირებთ სრულიად განსხვავებული პროექტის გაკეთებასო. ჩვენ ესე იგი სახლში ჩავკეტავთ 5 ადამიანს და ყოველ დღის ბოლოს ამ ადამიანებთან შევა მერაბ სეფაშვილი და 9 ლარს მისცემსო. აი ესეთი განსხვავებული პროექტი გვაქვსო ჩვენო. იგეგმება პოლიტიკოსების მონაწილეობითაც გაკეთება ამ პროექტის. კობა დავითაშვილმა უარი განაცხადა ამ თანში მონაწილეობის მიღებაზე, იმიტომ რომ მე ზვია ძიძიგურის გარეშე 2 თვე ნახდათ ვერ გავჩერდებიო. ირაკლი ოქროაშვილზე კი სხვა მონაწილეებმა განაცხადეს უარი, იმიტომ რომ ეგ ყოველღამე გაგვაღვიძებს და გვარბენინებსო. კახა ბენდუკიძე დათანხმდა სიამოვნებით და თქვა, რომ კარგია 6 კაცზე 10 ლარი ცოტას მოვიკლებო. ჯონდი ბაღათურიაც დათანხმდა სიამოვნებით, კარგია 6 კაცზე 10 ლარი ცოტას მოვიმატებო. საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ ქართული პოლიტიკა ძალიან გავს ამ ტელეპროექტს. ქართული პოლიტიკა ძალიან გავს ამტას. SMS ლიდერი ჯერჯერობით არის მიხეილ სააკაშვილი. მეორე ადგილზეა შალვან ათელაშვილი, როგორც ყველაზე კოლორიტული მოთამაშე. მას ახლა დაემატათ ახალი მოთამაშე გია მაისაშვილი და ყოველი წლის ბოლოს ჩამოდის ამ თამაშის ავტორი ჯორჯ სოროსი და მონაწილეებს ფულს უტოვებს ხოლმე. აი ეს